Halo, tu Warszawa, tu Annały Migały. W całym kosmosie, albo w całym kosmosie dzisiaj Elon Musk znów popisywał się swoją linią satelitów. Można było dojrzeć około godziny 22 satelity Starlink, które będą rozsiewać internet na całą planetę. Wystrzeliwane w linii, ach, to przypomina jakieś apokaliptyczne wizje w ogóle, że na niebie coś się pojawia. A co to jest? No na razie taki wąż, można powiedzieć, który wije się tam gdzieś w górze. Michał Migała, Annały Migały, czas zacząć. I czas zacząć, no właśnie, taką rzeczą, którą nie zacząłbym audycji w żadnej innej stacji, bo w której innej stacji można zacząć audycję psychodelicznym tureckim disco z lat 80., czyli Cem Karaca, Nem Alaçak Felek Benim. Na Felka tutaj przede wszystkim zwracam uwagę. Bir кардинал Миндат котой На молодёк фенек пенин Бир дардинал Миндат котой На молодёк фенек пенин Яндым, яндым Кар мы верди Экши татлы Нар мы верди No i nie spodziewają się państwo pewnie, że utwór Cem Karaca Felek Benek z tureckiej Anatolii, bo to jest tam w głąb, z żadnego wybrzeża, tylko głęboka, głęboka Anatolia, dotyczy między innymi spraw gospodarskich. Bir okaçık balim var, mam trochę miodu, bir dönümlük malim var, mam akr własności. Binderdime binderd Katar dodaje tysiąc kłopotów do moich tysięcy kłopotów. Jandim, Carmi Verdi, spaliłem się, czy był śnieg. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie excitali Darmi Verdi, czy dał słodko-kwaśny granat. No właśnie, czy wybujał granat w tych wszystkich okolicznościach. Są to takie utrapienia tureckiego rolnika, tak naprawdę, przyprawione funkowo disco sosem. Myślę, że mogło to trafiać do anatolijskich rolników lat 70. i stanowić dobre utwory do sobotnich. No właśnie, kiedy w Turcji są potańcówki? Dajmy na to w sobotę, chociaż nigdy nie wiadomo. I to jest jedyna stacja, w której tureckie potańcówki na temat nieudanego zbioru granatów mogę Państwu prezentować. I bardzo sobie to zawsze cenię. No matter what. A również cenię sobie spóźnione odpowiedzi na wczesne pytania. Otóż tydzień temu Nikifor powiedział mi, że zmarła pewna aktorka. Aktorka grająca w filmie Czy lecą żurawie? Lecą żurawie, po prostu. A zatem na cześć tejże aktorki dziś będzie spóźniony troszeczkę utwór. Utwór na rzecz właśnie tejże pani. Film przejmujący, jak każdy film radziecki o wojnie. No nie ma filmu radzieckiego o wojnie, który nie byłby przejmujący. Natomiast w jaki sposób żurawie lecące wleciały w obszar trójmiejskiej dadaistycznej alternatywy. Nie wiem, ale wiem, że jest grupa po prostu z utworem Pięści Van Damme. Pani nam dała, no właśnie, pani nam dała Lecą żurawie, na pewno na tle filmów o Wietnamie amerykańskich, radzieckie filmy o II wojnie światowej mogły być troszeczkę mocniejsze. Bardzo dziękuję za ludzi, którzy, dziękuję ludziom przede wszystkim, panu Andrzejowi, który wszystkiego i szerokości życzy mi z okazji Dnia Rowerowego. Rzeczywiście Dzień Rowerowy był 19 kwietnia w rocznicę podróży rowerowej doktora Alberta Hoffmana. Ja ten dzień rowerowy, no ze względu na pogodę, obchodziłem dopiero dzisiaj, się przejechałem na tak zwanym rowerze, wymieniając papierowe części. No i właśnie, ale również są inne rocznice, bo otóż niejaki pan Hayes. Pan Hayes, zwany również, no i tu mam problem, czy Bonem, czy Bono. Powiedzmy, że Bono, chociaż ja tych pseudonimów za bardzo w muzyce nie lubię. To jest takie troszeczkę szkolne, gimnazjalne, od dzisiaj przezywajcie mnie Parówka, a ten to będzie Rudy, a ten to będzie inny. No więc wolę posługiwać się imieniem i nazwiskiem, ale dobrze, niech będzie. Z Bono miałem ten problem, że jest to mainstream. Został zagrany prawdopodobnie dnia poprzedniego, czyli w poniedziałek, 50 tysięcy razy w różnych stacjach radiowych, ale z drugiej strony stwierdziłem, że mój stosunek do tego, czy coś jest mainstreamem, czy nie, nie powinien przykrywać tego, że niektóre utwory zespołu U2 są po prostu dobrymi piosenkami i mają całkiem dobre teksty. No tego odmówić się nie da. Można mówić, że Bono jest jednym z najlepszych naśladowców Lecha Wałęsy, jeśli chodzi o okulary. Można mówić różne inne rzeczy, że milioner, filantrop i tak dalej, i tak dalej. Można również zaprezentować utwór tytułowy z płyty Unforgettable Fire. No bo w środku nocy Beautiful Day prezentować nie będę, a w Unforgettable Fire Bono nie miał jeszcze bryli. Także przynajmniej to jest jakaś wartość. Ba, ja te czasy pamiętam, ale nie wiem, czy powinienem się tym chwalić. Ogień niezapomniany, U2. Tak jak mówiłem, mam pewien problem, dlatego że U2 należy do tak zwanego kanonu. Obok Fleetwood Mac, obok Led Zeppelin, obok Deep Purple są grani bardzo często i zawsze wtedy mam dystans. Ale cóż, nie powinno to przysłaniać jednak wartości artystycznej utworów i wartości artystycznej utworu, który za chwilę usłyszymy, a to dlatego, że będzie to, tak jak jeden ze słuchaczy napisał, no w końcu coś ze starych annałów. Owszem, oczywiście. O, pan Jakub, super, że coś w klimatach starszych annałów. I podał mi następne dzieło grupy 120 milionów. Niemniej ja będę trzymał się jednak pewnego kanonu już wcześniej wspomnianego. Grupy 120 milionów, kanonu annałowego. Wiążącego się z dzisiejszym dniem mojego tak zwanego pójścia na rower. Wiążącego się również z odkryciami, ze szwajcarskimi odkryciami pewnego doktora w pewnym laboratorium medycznym. Rzeczywiście można uwierzyć w tak zwane yin i yang, nie tak zwane, tylko rzeczywiste yin i yang, że w czasie, w środku II wojny światowej, kiedy destrukcja, kiedy ta męska, można powiedzieć, energia szalała absolutnie po Europie i po całym świecie, wydarzyło się coś, co potem było paliwem dla wielkiej kontrrewolucji, rewolucji obyczajowej 68 roku. Ale to temat troszeczkę na osobną dyskusję. Tymczasem coś luźno inspirowanego odkryciem doktora Alberta Hoffmana i jego przejażdżką na rowerze, grupa 120 milionów i era rowera. właśnie. Wielu opuściło ten świat. Wielu włożyło rower albo wzięło rower w objęcia swojego ciała i latali na latających dywanach i odkurzaczach. 120 milionów era rowera ze specjalną dedykacją dla pewnej dziewczyny, która mieszka na Służewiu. Ale no, mała prywata zdradza to, że audycja jest na żywo i jest bardzo osobista, o co zawsze dbam w swoich audycjach, w swoich występach w radiu. No dobrze, występach albo wydołach, to zależy. Jak komu leży. A teraz już długo wyczekiwana premiera, jedna z niewielu. Jedyna dzisiejsza. Mam nadzieję, że tych premier będzie więcej. Nawet powinienem sobie jakiś tutaj taki jingle dać premierowy. Może być coś takiego. Otóż pewien człowiek lunatical z Polski, niejaki Martin Flower, może nie będę zdradzał jego polskiego imienia i nazwiska, podjął się współpracy z amerykańskim artystą z nurtu psybientowego, saibientowego można powiedzieć, i z nurtu synthwave, i te wszystkie polskie ambientowe, dronowe rzeczy plus retrowave Alexa Wolfa z Kalifornii dał, cóż, pewien twór, który sam Martin opisuje tak. Vertical Headspin to nazwa cyberpunkowego projektu. Symboliczne całe kółko to pierwsza nazwa, która przyszła mi kiedyś do głowy i która jak dla mnie oznacza mindfuck, czyli psychedelic experience. Sama fraza rzucona została kiedyś przez moją ulubioną profesorkę, która chyba próbowała opisać stan jakiegoś człowieka, który próbował z kolei ogarnąć swoim umysłem coś niemożliwego, naturę Boga, i mu mózg podzieliło przez zero. I tak właśnie w ramach ciekawostki pewnie podświadomie szukałem jakiejś trzyliterowej nazwy. VHS, Vertical Head Spin. Polak i Amerykanin, którzy spotkali się na pandemicznych łączach, żeby coś razem stworzyć. Weltschmerz, tak nazywa się utwór, czyli nie tylko tradycja cyberpunkowa, również tradycja pana Goethe. A co z tego wyszło? Proszę posłuchać. To właśnie było Lunatical Alex Wolf, czyli Vertical Headspin i utwór Weltschmerz. Wygląda, jakby czescy Indianie maczali w tym palce, pisze Honey Badger. No cóż, nie wiem, czy chodzi tutaj o moje zdjęcie na rowerze, czy właśnie o utwór. Kiszka, że tylko godzina, pisze pan Tomasz. No tak, to prawda, ale staram się w tej godzinie, która jest dana, naprawdę wyszukiwać już najlepsze z najlepszych utworów. Ktoś jeszcze, widzę, przypomniał moją rowerową obecność w innej stacji. Tak właśnie było, robiliśmy, przekraczaliśmy ludzkie i męskie i damskie w ogóle granice. Było to całkiem przyjemne. Tak jak przyjemne będzie, choć dzisiejsze annały są, jak państwo zauważyli, nieco bardziej kolorowe, nieco jaśniejsze, no nie da się uciec od aury na zewnątrz, to jednak dam troszeczkę chłodu, troszeczkę ciemności. No w tej ciemności jesteśmy jej dziećmi i nas otula Dark i w utworze Lovers in the Dark. I trochę smutów było jednak. Dark, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że smutne części annałowe zostały zaspokojone, bo smutne części również muszą zaspokojone zostać. Taka izolacja od swoich smuteczków może po prostu skutkować tym, że smuteczki w ogóle w zupełnie nieoczekiwanych miejscach zaczną się pojawiać, albo zaczną się pojawiać jako coś innego, jako nerwice, więc warto czasem wyładować swoje smutne części. A teraz już grupa, no właśnie, której nazwa bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Nazywają się Podziemna Młodzież, The Underground Youth. I mają już troszeczkę fanów tu i tam. I rzeczywiście trzeba przyznać, że zasłużenie, zresztą ze względu na muzykę, którą grają, i ze względu na często takie klimatyczne teledyski, które są ich udziałem. No, sama nazwa bardzo pomysłowa. Ja również należałem, ależ absolutnie w ogóle do młodzieży podziemnej. Chociażby głębokość klubów, do których uczęszczałem za młodu. Klub Kotły na ulicy Bema w Warszawie. No, tam się schodziło naprawdę nisko i im niżej się schodziło, tym dziwniejsze rzeczy się działy. Bardzo lubiłem tę przestrzeń, zresztą potem czasem odwiedzałem ją w snach, a może to nie były sny, tylko pewne stany. Kto wie? Dlatego bardzo dobrze kojarzy mi się ta nazwa i również piosenka Alice. Też opowiada o jednej z Alice, jednej z członkiń takiej podziemnej młodzieży. Znam ja ten typ dziewcząt bardzo dobrze, właśnie podziemno-alternatywnych. Miłe to są dziewczęta, są to dziewczęta nawet do życia i rzeczywiście mają specyficzne zainteresowania. No cóż, specyficzne zainteresowania wspólne są pewnym budulcem, na którym można dużo, dużo, dużo stworzyć. Może już nie przedłużając rozmowy, proponuję utwór właśnie grupy Underground Youth. Oh, właśnie, Underground Youth, Alice to już było. No można powiedzieć, że troszeczkę Dismiss i to jest, bo rzeczywiście zespół jest z Manchesteru, chociaż teraz gra i tworzy w Berlinie. No cóż, w Berlinie robi się nam znowu dobre, prężne, potężne środowisko artystyczne. To dobrze, bo blisko. No miejmy nadzieję, że promieniować będzie i w jedną, i w drugą stronę wraz z tytułową Alice. Takich Alice rzeczywiście można spotkać bardzo dużo. Alice często interesują się sztuką, mają taką dosyć głęboką osobowość, nie są prostymi osobami, jeśli chodzi o bliskie relacje, ale czasem warto z Alice w taką bliższą relację wejść. No dobrze, a już za chwilę człowiek, który ma nazwisko takie jak wielki, jak pewna wielka firma, której specjalizacji nawet nie będę zdradzał, bo po co? I tak sobie pomyślałem, że tenże człowiek, ten artysta, nowofalowy artysta francuski, przede wszystkim działający w latach 80., będzie dobrym tutaj zakończeniem rozważań o Alice. Martin Dupont, Just Because. I feel Tak, właśnie Martin Dupont kończy, bo ponieważ, just because, a pan Konrad pozdrawia, podróżując z południa na południe, super era rowera, próbuje zdobyć kosmos moim żukiem, gdy tylko uszczelnię nagrzewnicę. No właśnie, nagrzewnice są dosyć ważne, jeśli chodzi o podróże kosmiczne, dlatego że temperatury, no cóż, bardziej zbiegają się nie tyle do zera Celsjusza, co do zera absolutnego, a i ciśnienie nie za bardzo, więc warto wszystko uszczelnić, żeby nie wywiało do końca. Szczególnie, że ostatnio oglądałem film Grawitacja, o którym zresztą kiedyś wspominałem. Niestety zrobili go Amerykanie, więc zabili go i uciekł i tak dalej, i tak dalej. Niemniej akcje w kosmosie dosyć dobrze i realistycznie pokazane. To już koniec audycji, moi mili. Mam niedosyt, tak samo jak i wy, ale przede wszystkim ważne jest to, że muzyka pozostała niezmienna, klimat pozostał niezmienny, a na koniec już mogę tutaj zaprezentować disco Złotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Owo disco było nagrane na początku lat 80. No i to rzeczywiście było coś. Myślę, że Łotysze z grupy Zodiak byli królami życia w ówczesnym Związku Radzieckim i mieli naprawdę duże fory. Zaczęliśmy kosmicznie, kosmicznie kończymy. Pozdrawiam również Nikifora w 55. urodziny. 5 piękna. Piękny wiek, niech ta melodia też mu towarzyszy i państwu wszystkim. Było mi bardzo miło. Jeszcze na pytanie pana Zbyszka, czy Lanos gra, czy ile pali, odpowiadam. Nie wiem, dlatego że przyjechałem skuterem i powinienem zaprezentować utwór grupy Vespa, Skuterowy Gang. Ale cóż, nie zaprezentowałem, za to zaprezentuje nasz skład realizatorsko-wydawniczy. Realizuje audycję pani Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Migała, a wydaje audycję Justyna Grabarz. Bardzo dziękuję.